Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Nie ma porozumienia między resortem zdrowia a ratownikami medycznymi, którzy zapowiadają zaostrzenie protestu. Specjalny zespół śledczy w razie potrzeby złożony z polskich i egipskich prokuratorów zbada okoliczności śmierci Magdaleny Żuk. 26 osób zginęło w Indiach. Podczas burzy zawaliła się ściana budynku. Ratownicy medyczni rozpoczynają przygotowania do ogólnopolskiego protestu. Akcja ma się rozpocząć na przełomie maja i czerwca. Ratownicy chcą podwyżek. Rozmowy z Ministerstwem Zdrowia zakończyły się fiaskiem. Do Poznania przyjechało kilkuset ratowników z całej Polski. Jak mówią, zarabiają grosze. 1870 zł netto. Jedni ratują się pracując na kontraktach, część pracuje w innych zawodach, budowlanka, turystyka. To są pensje głodowe. Ratownicy chcieli od razu 800 zł podwyżki, a później w dwóch ratach po 400 zł. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia podtrzymał wcześniejszą propozycję. W sumie 800 zł. Na więcej nie ma pieniędzy, usłyszeli ratownicy. W tym momencie rozpoczynamy akcję protestacyjną, która miejmy nadzieję rozleje się po całym kraju. Mówi Piotr Dymon. Z racji zawodu strajkować nie możemy. Nie można opóźnić wyjazdu, nie można do pracy dojechać, bo to się kończy kryminałem. Na początku będzie kampania informacyjna, zapowiada Tomasz Wyciszkiewicz. Oflagujemy swoje karetki, oflagujemy siebie, nie wykluczamy również strajku głodowego. W całej Polsce pracuje około 14 tysięcy ratowników medycznych. Magda Konieczna, Polskie Radio Poznań. A na rozmowy z nimi przyjechał do Poznania szef Departamentu Ratownictwa w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Komza. Polski prokurator i lekarz sądowy uczestniczyli w sekcji zwłok Polki zmarłej w Egipcie, mają już wstępne wyniki badań. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że brane są pod uwagę wszystkie hipotezy dotyczące śmierci młodej kobiety. Istnieją podejrzenia, że, podkreślam, istnieją podejrzenia, jest to jedna z wersji, jedna z wielu wersji śledczych, że mogliśmy mieć tutaj do czynienia z szerszym procederem związanym z handlem ludźmi i czerpaniem korzyści z działalności związanej z organizowaną przestępczością. Szybki wyjazd do Egiptu prokuratora i biegłego byłyby niemożliwe bez współpracy z polską placówką dyplomatyczną i życzliwości egipskich śledczych, mówi prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. To jest jeden z pierwszych chyba i bardzo mało znanych przypadków, kiedy tak szybko udało się stronie polskiej doprowadzić do tego, że polski prokurator z polskim biegłym sądowym pojawił się w państwie trzecim, jeszcze pozaeuropejskim i uczestniczył w czynnościach procesowych organów tegoż państwa, czyli prokuratury w Hurgadzie. Prokurator dodaje, że powstanie specjalny zespół śledczy, a w razie potrzeby także grupa dochodzeniowa złożona z polskich i egipskich prokuratorów. W Trójce kolejne informacje. Miejska spółka sprzedała prawa do wieczystego użytkowania działki w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Informuje o tym Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Społecznicy obawiają się, że może tam stanąć apartamentowiec. Sprawą zajął się Przemysław Lis. Jak ujawniają aktywiści, sprzedano prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości aż do 2089 roku, a sprzedającym było Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji. Działka została wystawiona na sprzedaż w styczniu. Cena wywoławcza wynosiła 4,5 miliona złotych. Kto został nabywcą, jeszcze nie wiadomo. W księdze wieczystej nie został ujawniony. Miasto Jest Nasze obawia się, że na terenie parku powstanie teraz apartamentowiec, bo dla tego terenu nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki zapowiedział, że nie zgodzi się na ewentualną zabudowę. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. 26 osób zginęło w Indiach podczas przyjęcia weselnego, gdy na skutek burzy zawaliła się ściana budynku. Wśród zabitych jest kilkoro dzieci. Połowa spośród 30 rannych jest w bardzo ciężkim stanie. Do tragedii doszło w Batarpur na zachodzie kraju. O współpracy międzynarodowej rozmawiał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump z szefem rosyjskiej dyplomacji. Nasze kraje bez względu na wszystkie znane trudności mogą i powinny rozwiązywać kluczowe problemy, podsumował spotkanie Siergiej Ławrow. Rosyjski minister wymienił najważniejsze kwestie, które zostały poruszone w trakcie jego wizyty w Białym Domu, a także podczas rozmów z sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. Tworzenie w Syrii stref deeskalacji, sytuację w Afganistanie, konflikt izraelsko-palestyński i realizację porozumień pokojowych na Ukrainie. Siergiej Ławrow podkreślił, że w jego ocenie udało się odideologizować dialog rosyjsko-amerykański, czego konsekwencją będzie większa możliwość porozumienia się w ważnych sprawach. Zapowiedział także, że prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych spotkają się w kuluarach szczytu G20 w Hamburgu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Koń trojański raczej źle się kojarzy, zwłaszcza użytkownikom komputerów, ale ten może być przełomem w tworzeniu antybiotyków. Amerykańscy badacze z Illinois piszą o tym na portalu tygodnika Nature. Bakterie są coraz bardziej oporne na leczenie antybiotykami, a nowe leki z tej grupy powstają bardzo wolno. Już coraz poważniejszym problemem staje się na przykład lekooporna gruźlica. Naukowcy zmodyfikowali znany lek tak, by mógł on atakować tak zwane bakterie gram ujemne. Wywołują między innymi zapalenie płuc, opon mózgowych, oka i ucha, czy zakażenie krwi. Określany mianem konia trojańskiego zmodyfikowany lek może jednak przenikać w głąb bakterii gram ujemnych, a to rozwiązuje problem, z którym zmagano się od dziesięcioleci, piszą naukowcy w Nature. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. U bukmacherów fortuny by się raczej nie zdobyło, przynajmniej teraz. W finale Ligi Mistrzów zagrają te zespoły, które po pierwszych meczach półfinałowych miały na to znacznie większe szanse. Wczoraj Atletico Madryt pokonało Real Madryt 2-1. Pokonało, ale w pierwszym meczu przegrało 0-3, zatem w finale w Cardiff zobaczymy Real oraz Ronaldo i spółkę. A zagrają, o tym wiemy już od przedwczoraj, z Juventusem, który wyeliminował Monaco. Zapowiada się zatem finał marzeń. Komentatorzy przypominają, że Real Madryt zagra w trzecim finale Ligi Mistrzów w ciągu 4 lat. Najbardziej chwalonym zawodnikiem jest Karim Benzema, który zanim podał piłkę do Isco, autora gola, uwolnił się od 4 piłkarzy Atletico. Jego zagranie powinno zostać wystawione w Muzeum Ligi Mistrzów, okrzyknęli komentujący mecz. Historyczny poker, tytułuje sportowy as. Autor artykułu przypomina, że nikt dotąd nie wyeliminował żadnej drużyny z Ligi Mistrzów 4 lata z rzędu. Tego nie można nazwać pechem, to jest czarna seria Atletico Madryt, napisał komentator asa. Kibice Atletico Madryt zabrali z Vicente Calderon nie tylko wspomnienia po przegranym meczu, ale też plastikowe siedzenia. Półfinał Ligi Mistrzów był przedostatnim spotkaniem rozgrywanym na starym stadionie. W czerwcu zostanie otwarty nowy i kibice postanowili wziąć sobie pamiątki. Przed i po spotkaniu doszło do chuligańskich wybryków. Rannych zostało 21 kibiców i 5 policjantów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Można powiedzieć, masz kłopot z siedzeniami? Zbuduj nowy stadion. Kolumbijczyk Fernando Gaviria z grupy Quick Step wygrał po finiszu z peletonu 5. etap Giro d'Italia. On prowadził Spedare do Messyny. Liderem został Luksemburczyk Bob Jungels. On już jest liderem od jakiegoś czasu, a tylko tym występem podtrzymuje swoją różową koszulkę i miejsce lidera. Amerykanie, Szwajcarzy i Finowie odnieśli zwycięstwa za 3 punkty we wczorajszych meczach Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie, które odbywają się we Francji i w Niemczech. Najciekawiej było jednak w spotkaniu właśnie Niemców ze Słowakami. Wygrali Niemcy, ale dopiero po rzutach karnych 3-2. W tabeli na pierwszym miejscu w grupie A Stany Zjednoczone, drugie Łotwa, która nieoczekiwanie dość wyprzedza Rosjan, Szwedów, czyli hokejowe potęgi. W grupie B prowadzą z kompletem punktów Kanadyjczycy. Drudzy też nieoczekiwanie Szwajcarzy. Przed Finami Czesi dopiero na 5. miejscu. Ciekawie jest w tych mistrzostwach. W cieniu trenerskich spekulacji dotyczących zmian w reprezentacji piłkarzy ręcznych, do tych zmian jeszcze dzisiaj wrócimy, odbywały się półfinały Pucharu Polski. Niespodzianek nie było. Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock awansowali do finału. Wczoraj w rewanżu pokonali MMTS Kwidzyn 33-24 i w finale zmierzą się z Vive Targi Kielce, bo ci z kolei rozgromili na wyjeździe Gwardię Opole. Było aż 37 do zaledwie 17. Dziś pogodnie na zachodzie, południu i południowym zachodzie. W pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Wiatr słaby i umiarkowany w rejonach podgórskich, porywisty, południowo-wschodni, ciśnienie powoli rośnie. No i w ciągu dnia już trochę cieplej. Od 9 stopni w Suwałkach, 11 w Trójmieście i Słupsku, 13 w Warszawie i Siedlcach, 15 w Szczecinie i Lublinie, 17 w Rzeszowie i Przemyślu, do 19 stopni w Katowicach i we Wrocławiu. Kiwasz głową z niedowierzaniem? Upał, panie. Upał. Upał. A ty lubisz upały, z tego co pamiętam. No, ale nie takie jak w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali.

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Właściwie to pytanie trochę do doktora Kruszewicza, a trochę do doktora Tomasza będzie. Bardzo proszę, bo się strasznie zalatałem tutaj. Zalatany. Pana. No tak właśnie zauważyłem, wie pan. Trzeba ostrożnie, nisko i powoli. O, rozumiem. Mawiałem. Pytania z kosmosu. Pytanie dość proste, ale odpowiedzi mogą być dwie i zaraz zobaczymy, którą pan wybierze. Dlaczego ptaki latają? Znaczy, nie wiem, czy wymyśliły sobie taki sposób na życie? No więc właśnie, bo to rzeczywiście, dlaczego, w sensie w jakim celu latają, czy dlaczego, w jaki fizycznie sposób latają? To może ja spróbuję odpowiedzieć na obydwa. Bardzo proszę. To może zacznę od tego, w jakim celu. Mhm. Cała chyba przyroda jest tak zbudowana, że każdy próbuje dla siebie znaleźć jakiś sposób, żeby złapać pokarm i sposób, żeby tym pokarmem się nie stać. Więc ptaki to jest ta grupa zwierząt, które wymyśliły sobie, tu i są oczywiście wyjątki, tak jak wszędzie, że najłatwiej będzie, najszybciej będzie łapać ofiary, ale też najłatwiej będzie nie zostać ofiarą wtedy, jak zaczniemy unosić się w przestworzach. Unosić się to może jest złe słowo, bo to sugeruje, że ptak jest lżejszy od powietrza, a nie jest. To tyle, jeżeli chodzi o to, po co one latają. No po to, żeby przeżyć, po prostu. Natomiast jak one latają, i to tutaj już się zaczyna grubsza historia. Bo wbrew temu, co można by sądzić, albo co większość z nas chyba myśli, teoria lotu nie jest zamkniętym rozdziałem w fizyce. To też nie jest tak, że wszystkie ptaki latają dokładnie w ten sam sposób, bo jest bardzo dużo ptaków, które nie tyle latają aktywnie, tylko raczej szybują. No są takie, tak, są rozpięte. Takie. I tam są niewiele... ptaki, które tylko latają, a są takie, które robią i jedno i drugie. I to zależy od wielkości tego ptaka. Czym jest większy ptak, czym ma dłuższe skrzydła, tym łatwiej mu szybować, ale tym trudniej mu aktywnie lecieć, czyli machać skrzydłami. I taki piękny ptak, jakim jest na przykład bocian, jest w stanie aktywnie lecieć tylko przez kilkaset metrów, a później już jest zmęczony, już ma za mało energii, już nie potrafi dalej. Natomiast malutkie ptaszki, takie jak chociażby kolibry, w ogóle nie szybują, bo ich skrzydła są za małe, jest za mała siła nośna, żeby je unieść. Zresztą tutaj jest taka historia ciekawa, ale też trochę straszna. Bardzo wiele bocianów kończy swój żywot nad Bosforem, w miejscu, w którym muszą przelecieć przez cieśninę, lecąc z Europy do Afryki, dlatego że nad dużymi akwenami nie ma prądów wstępujących, nie ma kominów powietrznych, które by pozwoliły im, jakby to powiedzieć, siłą powietrza unoszącego się, rozgrzanego do góry, podnieść bociana, czy unieść bociana na odpowiednią wysokość. Jeżeli bocian przed cieśniną nie znajduje się na odpowiednio wysokim poziomie po to, żeby szybując przelecieć całą cieśninę, to najpewniej wpadnie do wody, bo absolutnie nie ma tyle energii, żeby lecąc aktywnie przelecieć cieśninę. No tyle chyba. W skrócie. No tak, w skrócie to wygląda. Mogę jeszcze dodać tylko to, że konstruktorzy do dzisiaj, konstruując nie tylko skrzydła samolotów, ale też całą geometrię samolotu, systemy sterujące, przyglądają się ptakom. I my, mimo tego, że potrafimy wbudować samolot, który lata dużo wyżej niż jakikolwiek ptak, to jednak budujemy cały czas urządzenia, bym powiedział, mało uniwersalne. A tymczasem ptaki są bardzo uniwersalne, potrafią lądować, startować z różnych powierzchni, przy różnych warunkach potrafią się unosić, szybować. Takich urządzeń my budować nie potrafimy jeszcze. Natura jednak ma swoje prawa. No właśnie. A jeśli chodzi o ptaki, to polecamy państwu jutro przed 7:00, jak zwykle, jak co piątek, dr Andrzej Kruszewicz. A czy pan może wspomniał, że to pytanie zadał pan Kuba i pan Adam? Tak. Tak? Aha. Chyba tak. Ale dziękuję w każdym razie. Moim zdaniem nie wspomniałem. Tak mi się też wydawało. To wspomniał pan doktor Tomasz Rożek, że nie wspomnieliśmy o panu Kubie i panu Adamie, o których wspominamy teraz. Znają w sprawie śmieci. Chciałbym poruszyć sprawę gruzu i wywozu do lasu. Obecnie zajmuję się recyklingiem i potrafimy to przerobić w 97%, ale potrzebujemy pomocy, interwencji, że jak ktoś wywozi gdzieś w takie tereny, zadzwonić, zwrócić uwagę. Posiadamy place w kraju, maszyny już do recyklingu. Wystarczy wrażliwość i jest czysto. Wystarczy po prostu chcieć. Teraz prasa i Krystian Hamke. Przewrotna jest polityka. Opozycja, która wydawała się na fali znoszącej ostatnio, przeżyła wczoraj drastyczny upadek. Ale zanim wejdziemy do opozycji, o której dziś sporo i sporo krytycznych komentarzy w prasie, najpierw premier Beata Szydło, która w wywiadzie dla Rzeczpospolitej wyklucza rozmowę o wejściu Polski do strefy euro w tej kadencji. Strefa euro nie byłaby dla nas teraz dobrym rozwiązaniem, mówi. Każdego dnia nasza gospodarka udowadnia, że poza nią radzi sobie znakomicie. Zapowiada też ułatwienia dla przedsiębiorców, również dla tych, którzy po raz pierwszy zakładają firmę i zaczynają działalność. I mówi tak, to jest zresztą w tytule tego wywiadu, czas limuzyn się skończył. Ministrowie jasno ode mnie o tym usłyszeli, mówi Szydło, pytana o wizerunkowe wpadki rządu, zapewnia, że dyscyplinowała ostatnio ministrów, mówiąc im, jeśli jeden zawodnik nie nadąża, to trzeba go wymienić. Premier Beata Szydło, dzisiaj wywiad z nią w Rzeczpospolitej, właśnie zatytułowany czas limuzyn się skończył. Właściwie ktoś powie serii wpadek, a ktoś powie, że po prostu taka jest polityka, ktoś powie cynizm polityczny nie zna granic, ktoś jeszcze inaczej będzie to komentował. Szereg właśnie komentarzy po akcji PiS, w której partia rządząca domaga się od Platformy odpowiedzi na pytania dotyczące wieku emerytalnego, losów 500+, IPN, CBA i przyjmowania imigrantów. Platforma dostała zadyszki. Pisze Michał Kolanko dziś w Rzeczpospolitej. Najwięcej problemów przyniosła sprawa uchodźców. Lider PO w krótkiej wypowiedzi dla TVP Info we wtorek, złapany przez reportera, powiedział: jestem za tym, żeby nie przyjeżdżali do Polski. Nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów, powtórzył na środowej konferencji prasowej, ale takie postawienie sprawy wystawiło PO na zarzut, że nie ma żadnej wiarygodności, bo rząd wykopacz, w którym Schetyna odpowiadał za sprawy zagraniczne, zgodził się na przyjęcie uchodźców, przypomina Rzeczpospolita. Sprawa 500+, proszę bardzo, PO deklaruje, że chce przekazać środki też na pierwsze dziecko, ale pod konkretnymi warunkami. Tu jednak pojawia się po raz kolejny zarzut o brak wiarygodności, ciągłe zmiany zdania. Co więcej, podobnie jak w przypadku kwestii uchodźców, Platforma wystawia się na zarzut, że działa populistycznie, bo obiecuje rozszerzenie programu, choć wcześniej argumentowała, że nie ma na niego pieniędzy, pisze Michał Kolanko. Gazeta Wyborcza pisze, że Platforma w sprawie uchodźców kluczy. Łagodnie powiedziane, ale wiadomo, ponad 70% Polaków jest przeciwnych przyjmowaniu uchodźców, tak wskazują badania opinii publicznej, a politycy sondaże zaczęli chyba czytać. Tak czy owak, jeśli chodzi o sondaż poparcia, to najnowszy, ale chyba jeszcze bez tych historii z wczoraj, PiS 28, PO 27. No ale, tak jak powiedziałem, to jeszcze chyba sprzed wczoraj. W sprawie tej komentarz także Pawła Wrońskiego w Wyborczy, który mówi tak, nikt rozsądnie myślący nie jest za pełnym otwarciem granic. Najlepiej, aby uchodźców nie było, ale świat nie jest idealny. Wojny, głód, terror wyganiają z domów tysiące ludzi. To zagrożenie, ale także wyzwanie. Zmusza nas do odpowiedzi na pytanie, czy chcemy być społeczeństwem otwartym, czy zamkniętym i przestraszonym. Platforma Obywatelska mieni się partią lepszą, otwartą, europejską, ale właśnie powiedziała w gruncie rzeczy, wybór między PiS a PO to tylko kwestia stylu. Komentuje w Wyborczej Paweł Wroński. Gazeta Polska nazywa to schizofrenią Platformy Obywatelskiej, co tytułuje już na pierwszej stronie. A w sprawie trzynastek i zapowiadanych tutaj też bonusów, dziennik Gazeta Prawna nie pozostawia suchej nitki. Emerytalna trzynastka zaproponowana przez Platformę zwiększyłaby ponad miarę wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przekonuje w wywiadzie dla dziennika prezes ZUS Gertruda Uścińska. O takim rozwiązaniu mogłyby myśleć państwa pokroju Norwegii, takie, w których dzięki surowcom istnieją środki na finansowanie dodatkowych wypłat, dodaje i nie pozostawia chyba złudzeń w tej sprawie. To jeszcze wrócę na sekundę na pierwszą stronę Gazety Wyborczej, bo to też na temat absolutnie, temat braku pieniędzy na obietnice. Wicepremier i minister finansów Mateusz Morawiecki postawił warunek. Nowy program rządu ma być najtańszy. Świadczenia 500+ kosztuje rocznie 23 miliardy złotych, a obniżenie wieku emerytalnego kolejne 12 miliardów. Następna hojna obietnica może zrujnować budżet, przestrzega Morawiecki, a wpis ustalono. Nowym programem będzie wielkie uwłaszczenie rodaków. Chodzi o zamianę użytkowania wieczystego na własność gruntu. No i przykłady pana Tomasza z Bemowa warszawskiego, który dziś płaci 700 zł opłat, będzie po wejściu w życie takiej reformy płacił o połowę mniej. To tak w skrócie, bo ten przykład trzeba dobrze przeanalizować i policzyć. Pomysł rządu, ziemia na własność, ogłoszony na kongresie PiS, ma zostać. Bardzo ciekawych, dużo jeszcze innych informacji. Troszkę nam nie wystarczyło czasu, ale jeśli państwo pozwolą, przegląd prasy zagranicznej, zaczniemy jeszcze od dwóch krótkich informacji z kraju, bo naprawdę, jak to mówią, zacne. Zacne? Mhm. Dobrze. Krystian Hanke i poranna prasa. Tu Trójka, 27 minut po 7. Dzień dobry. Tylko chciałam się podzielić moją życiową dewizą, którą sobie ukułam, że nie pakuje się w dwie rzeczy. W kłopoty i w plastiki. O, i o to chodzi, i o to chodzi. Dzień bez śmiecenia mamy dzisiaj. Już niedługo w Trójce skrót wiadomości. We'll be right back. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Tu Trójka, 7.30 minęła. Jolanta Pawlak. Córka byłego prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pracowała w liniach lotniczych ALT Express należących do Ambergold. Tomasz Kądziołka, który piastował to stanowisko przed Sejmową Komisją Śledczą, mówił, że jego córka była tam stewardesą. Jako młoda dziewczyna zapragnęła spróbować swoich sił i na rynku pracy, który wtedy w Polsce był, znalazła anons o rekrutacji przez firmę zewnętrzną, która dla jakiejś linii będzie szukać personelu pokładowego. I tak zaczęła pracę w YES Airways, które potem się przekształciło w OLT Express. Właściciel Ambergold, Marcin P., miał tuż po aresztowaniu mówić, że OLT Express był spokojny z powodu zatrudnienia w swoich liniach córki prezesa ULC. Wczoraj Kądziołka temu zaprzeczał. Projekt noweli o ustroju sądów powszechnych autorstwa PiS zdjęty z porządku obrad. Informację przekazał wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Decyzja zapadła na posiedzeniu Konwentu Seniorów. Według nieoficjalnych informacji powodem miała być niespójność przepisów w trzech procedowanych w Izbie projektach OKRS, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz o ustroju sądów powszechnych. W tej sprawie jak nigdy wszystkie kluby za. PiS, PO, Kukiz 15, Nowoczesna, PSL za zaostrzeniem kar za znęcanie się nad zwierzętami. Zgodnie z rządowym projektem kary wzrosną z 2 do 3 lat, a jeśli znęcanie dokonywane jest ze szczególnym okrucieństwem, górna granica zwiększy się z 3 do 5 lat. Tyle w skrócie. Na pełny serwis Trójki zapraszamy o 8:00. Teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W Katowicach rozpoczynają się European Startup Days. To wydarzenie towarzyszy Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Ma pomóc rozwijać biznes tym, którzy dopiero startują ze swoją działalnością. Pomysłodawca i organizator przedsięwzięcia Wojciech Kuśpik przypomina, że odbywa się ono po raz drugi. Ubiegły rok trochę był taki rok próby, a w tym roku myślę, że to jest impreza dużo bardziej dojrzała. W tym roku rzeczywiście, jak widzimy, to te startupy, które się zgłosiły do konkursu, są już trochę lepiej dopracowane, trochę dojrzalsze. W ubiegłym roku te kryteria były bardziej liberalne. Teraz te kryteria zaostrzyliśmy, a się okazało, że praktycznie zgłosiło się tyle samo właśnie startupowców do konkursu. Jego laureaci będą mieli możliwość spotkania się z potencjalnymi inwestorami. W tym roku przedsiębiorcy, ci właśnie te korporacje, ci duzi przedsiębiorcy podchodzą też, można powiedzieć, bardziej profesjonalnie do tego. Wcześniej wyłapują te startupy, wcześniej się z nimi umawiają na spotkania. Także wydaje mi się, że w tym roku efekty dla tego biznesu startupowego będą dużo większe niż w roku ubiegłym. European Startup Days odbywają się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W tym roku w wydarzeniu tym będzie uczestniczyć około 8,5 tysiąca osób. A przypominam, że Polskie Radio jest patronem medialnym kongresu. To pierwszy taki wyrok w Polsce. Prawie 2,5 miliona złotych musi oddać Towarzystwo Ubezpieczeń Generali grupie 165 klientów, którzy zdecydowali się kilka lat temu na tak zwane polisolokaty. Zdanie warszawskiego sądu w umowach znalazły się klauzule niedozwolone, a opłaty likwidacyjne były wręcz horrendalne. Wyrok jest nieprawomocny. Najpewniej firma Generali będzie się odwoływać. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów. Rynek odrobił wcześniejsze straty spowodowane zwolnieniem szefa FBI i wzrostem niepewności politycznej w USA. Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,16%, Standard & Poor's 500 zwyżkował o 0,11%, Nasdaq zyskał 0,14%. Dla indeksu była to piąta z rzędu wzrostowa sesja. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł 83 grosze, euro 4 zł 20 groszy, dolar 3 zł 86 groszy, funt brytyjski kosztuje równiutko 5 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes.

gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie. Naszym snom, marzeniom, łzą pan Duduś grał. Byliśmy niewinni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu prac. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz co się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzeniach biec tam, gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie. Naszym snom, marzeniom, łzą pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom, łzą pan Duduś. Wojciech Młynarski i Piotr Meca. Jeśli chodzi o Czesława Niemena, to usłyszą go Państwo dziś jeszcze o poranku w naszej piosence dnia po 8.35. Zapraszamy serdecznie. W tej chwili za 18 minut 8. Czym się dziś będziemy zajmowali? Temat poranka. Wydawać by się mogło, że nasza tożsamość to rzecz bezcenna, ale dla niektórych obietnica łatwych pieniędzy jest na tyle kusząca, że decydują się na jej sprzedaż. Zostają tak zwanymi słupami. Udostępniają swoje dane, a nawet dowody osobiste ludziom wyłudzającym kredyty. Jak to robią? Odpowiadają na anonse. Pojawiają się w prasie, w internecie ogłoszenia. Marcin Gozdek z Biura Informacji Kredytowej. No, które mówią o pewnych trudnościach rzekomo rzetelnych osób, które nie mogą uzyskać kredytu i poszukują wsparcia osób albo z czystym BIK-iem, czyli czystą historią kredytową, albo osób, które mają udokumentowane dochody. Czy ogłoszenia mogą być typu: nie posiadam udokumentowanych dochodów, szukam osoby, która pomoże mi wziąć kredyt. To są przeważnie kuszeni właśnie ludzie ubodzy. Aspirant sztabowy Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Poszukujący dorywczej lub stałej pracy. I taki jeden nierozważny krok może spowodować konsekwencje na całe życie. Biorą kredyt, myślą, że ta osoba, która ma ten kredyt spłacać, będzie go w rzeczywistości spłacać. Oczywiście po jakimś czasie okazuje się, że nie spłaca tego kredytu. Przychodzą do nas wezwania z banków czy z firm pożyczkowych. Jesteśmy bardzo zdziwieni. Jeszcze bardziej zdziwieni stajemy się, kiedy dostajemy wezwanie do zapłaty z kolejnych firm pożyczkowych czy z kolejnych banków, no bo bardzo często jest tak, że na tym pierwszym kredycie się nie kończy. To jest współsprawstwo w dokonywaniu przestępstwa. Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. To jest tak, jak ktoś przyszedł do nas i zaproponował nam, czy ewentualnie nie zgodzilibyśmy się na to, żebyśmy podwieźli go naszym samochodem, ponieważ on jedzie okraść domek jednorodzinny, prawda? I poczekali tam na niego, jak on już ten domek okradnie, to byśmy zabrali te fanty i podwieźli tego przestępcę, tego złodzieja do miejsca jego zamieszkania. Sprzedawanie własnej tożsamości może narazić na bardzo poważne konsekwencje. Policja, otwierać! Ta przestępczość w białych kołnierzykach, bo tak ją nazwijmy, to jest w tej chwili, tak można powiedzieć, najpoważniejszy obszar pracy policjantów. Stąd też praktycznie w każdej komendzie wojewódzkiej istnieją wydziały przestępczości gospodarczej i one mają naprawdę dużo pracy. Tego typu przestępstwa zdarzają się od kilku lat. Wystarczy spojrzeć na nasze strony internetowe, chociażby ostatnie zatrzymania Komendy Stołecznej Policji, 18 osób. Jak dużo tego typu prób udało się udaremnić? W ubiegłym roku to było blisko 7 tysięcy i średnio taki przestępca, korzystając z dokumentu skradzionego albo kupionego, próbuje wyłudzić kwotę blisko 30 tysięcy złotych. Ale są złodzieje, którzy próbują, i to są udaremnione, potwierdzone próby, wyłudzić kwoty większe niż 10 milionów. w ubiegłym roku największa próba odnotowana to było 11 milionów złotych. Rodzi się w ogóle pytanie, jak to możliwe? Wiele osobom wydaje się, że trudno jest wyłudzić kredyt czy pożyczkę na czyjś dowód, no bo przecież przestępca pewnie inaczej wygląda niż my. Ale weźmy pod uwagę to, że dowody nie zawsze są nowe, czasem mają kilka lat, ludzie zmieniają się na zdjęciach i w rzeczywistości. Przestępcy też bardzo dobrze się charakteryzują, czasami w sposób wycelowany wybierają osoby, które są podobne do słupa, który pójdzie później do banku po kredyt. Trzeba mieć pełną świadomość tego, że tożsamość należy ochraniać, bo dla zawodowego przestępcy nasz dowód osobisty jest więcej wart niż karta kredytowa. Po stronie banku, mimo zawsze bardzo poprawnych procedur, mamy do czynienia z człowiekiem, no, który też jest narażony na ryzyko popełnienia błędu, a przestępcy są niezwykle przebiegli, no i potrafią wprowadzać nawet tak poważne instytucje jak banki w błąd. Kara za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, jeśli w takiej sytuacji zostanie to udowodnione, może wynieść nawet 10 lat więzienia, a o tak zwane słupy i kredyty pytał Kuba Witkowski do tematu zagrożeń związanych z wyłudzaniem kredytów. Powrócimy jeszcze dziś w audycji porannej przed 9:00. Teraz słyszę chłód, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał. Będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala, by zobaczył ciebie. Nie wypuszczam z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek. Mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala, by zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Uuu, uuu, uuu, uuu, uuu. Ale jeszcze na chwilę wrócimy do śmieci, bo przypomnę, mamy dzień bez śmiecenia. Zmieniając klamrem dzisiejszy temat, chciałem powiedzieć, że warto segregować śmieci. Ostatnio wracając do domu, podniosłem papierek i schylając się zobaczyłem obok 10 zł. I nikt mi nie mówi, że segregowanie i zbieranie śmieci się nie opłaca. Za 10 minut 8. Krystian Honke. Teraz niby strony zagraniczne, ale zacznijmy jeszcze od krajowych. Zaczniemy od krajowych, bo w Rzeczpospolitej jest taka informacja, że co 10. żołnierz nie zaliczył w poprzednim roku sprawdzianu sprawności fizycznej. Ten sprawdzian obejmuje m.in. marszobieg albo pływanie, a także na przykład podciąganie na drążku, bieg zegzakiem, skłony tułowia. Ocena uzależniona jest od wieku żołnierza, stanowiska oraz rodzaju wojsk, w których służy. Wyśrubowane normy dotyczą m.in. komandosów. No i tak, powinno podejść 93 826 żołnierzy zawodowych do tego sprawdzianu. Przystąpiło jednak 90%, aż 9% ponad, czyli 9321 wojskowych nie wzięło udziału w badaniu, bo przedstawili zwolnienie lekarskie. Wojskowych problemy z kondycją. Pisze o tym dziś Rzeczpospolita i to nie są dobre wiadomości. Ta sama Rzeczpospolita pisze również o tym, że MSWiA chce, by Państwowa Komisja Wyborcza i Sejm rozważyły zmianę kodeksu wyborczego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zmiana nie nastąpi, to do urn wybierać samorządy pójdziemy w stulecie odrodzenia Rzeczpospolitej. Wybory w święto niepodległości. Rząd się waha. Wiadomo, w całym kraju będą wtedy odbywały się imprezy plenerowe, biegi, pikniki, a przede wszystkim uroczystości z udziałem polityków. Jest zagrożenie, że zostanie złamana cisza wyborcza. A ja mam inną propozycję. Może należy, jeżeli już mamy zmieniać prawo, znieść ciszę wyborczą. I to było rozwiązanie, myślę, najrozsądniejsze. Posłowie zmienili przepisy, by wybory nie wypadły w Boże Narodzenie, jednak nowa regulacja też sprawia problemy, jak pisze Rzeczpospolita. No i teraz coś, co już nas do zagranicy nieco zbliża, ale jeszcze pozostajemy w Warszawie, choć już na płycie lotniska. Jak donosi dzisiaj dziennik, pod warszawskim lotniskiem Chopina położono system rurociągów. Kosztował 19 milionów złotych, miał ułatwić tankowanie samolotów i obniżyć koszty paliwa. Miały zniknąć te autocysterny z płyty lotniska. Miał, ale nic z tego nie będzie. Nadal paliwo będzie dowożone cysternami, ponieważ wykonawcy hydrantu sprawę pokpili, a polskie porty lotnicze zaniedbały nadzór nad wieloletnią inwestycją. Za unijne pieniądze nad rurami położono już nowe nawierzchnie płyt postojowych. Po analizie kosztów, jakie jeszcze trzeba ponieść na uruchomienie systemu, nowe władze PPL uznały więc, że taniej będzie co? O systemie. Zapomnieć o sprawie. Zapomnieć. Wpisać w koszty i do widzenia. To w Dzienniku, w Gazecie Prawnej. Dziś ta informacja. Tutaj także... Myślałem, że w Misiu. Że co? Że w Misiu. No tak, troszkę Bareja by się ucieszył. Stanisław Pan. Dziwna dymisja szefa FBI. To jest numer jeden chyba tematów zagranicznych. Wyjaśnienia Trumpa, że przyczyną zwolnienia szefa FBI była sprawa e-maili Hillary Clinton, brzmią mało wiarygodnie. Decyzja zbiegła się w czasie z wizytą w Waszyngtonie ministra spraw zagranicznych Rosji. Zauważa dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Wyborcza przynosi szereg komentarzy amerykańskich mediów. Powiedzieć, że Amerykanie są zaniepokojeni, to nic nie powiedzieć. Odwołanie Comeya łączą ze śledztwem FBI w sprawie rosyjskiej ingerencji. Amerykanie, nie wspominając już o wiarygodności najstarszej demokracji na świecie, zasługują na gruntowne i bezstronne dochodzenie w sprawie wtrącania się Rosji w wybory na rzecz Donalda Trumpa oraz przede wszystkim na zbadanie, czy wysoko postawieni członkowie kampanii Trumpa brali w tym udział, pisze dziennik New York Times. Z kolei Dan Bartz w Washington Post pisze, zwraca uwagę, że w zwolnieniu Comeya tkwi pewna ironia, bo zwolennicy Clinton wierzą, że to właśnie dyrektor FBI walnie przyczynił się do zwycięstwa Trumpa, ogłaszając na finiszu kampanii, że są nowe maile Clinton, które trzeba zbadać. I to zdanie publicysty jest powodem, do którego tuż po ogłoszeniu decyzji Trumpa reakcja obu partii była tak anemiczna. CNN zwraca uwagę na sposób, w jaki Comey dowiedział się o swoim zwolnieniu i przytacza fragment doświadczenia prezydenta, w którym dziękuję on Comeyowi za to, że szef FBI trzykrotnie poinformował go, iż nie jest przedmiotem śledztwa w sprawie kontaktów z Rosją. I teraz cytat. To jednoznaczna wiadomość od Trumpa. Chcę, żeby wszyscy widzieli, że mówiłeś mi 3 razy, że nie jestem przedmiotem dochodzenia w sprawie Rosji. Mówiłeś mi to 3 razy. Pamiętasz, jak mówiłeś mi to 3 razy? Padło to 3 razy, to fakt. Jesteś zwolniony. To, co robi Trump, nie jest tylko nieprzewidywalne, jest także bardzo niebezpieczne, stwierdza publicysta CNN. No i jeszcze na koniec Ian Bremmer, redaktor Time'a, bo oczywiście zupełnie inaczej zareagowała prawicowa telewizja Fox News, która opublikowała na swojej stronie komentarz Johna Yu. To były prawnik Departamentu Sprawiedliwości za czasów Busha. Sławę zyskał jako autor opinii, usprawiedliwiając stosowanie tortur przez wywiad i armię. Dwa dni po objęciu urzędu Obama specjalnym dekretem unieważnił wszelkie zalecenia Yu dotyczące przesłuchań. No i teraz tak, Ian Berner, redaktor Time'a, zwrócił zgłośliwie uwagę, że Fox News podało, iż Comey sam zrezygnował ze stanowiska. I tutaj cytat, taki apel komentatora do Fox News. Proszę Fox, przynajmniej próbujcie, napisał. Tak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. W polskiej prasie no pewnie jeszcze sprawa będzie krążyła. Trump tymczasem łagodzi ton w sprawie Kanady i Meksyku. Agencja Associated Press ujawniła, że to zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner, stał za zmianą decyzji prezydenta USA w sprawie umowy NAFTA. Pisze o tym dzisiaj Gazeta Polska codziennie. W wyniku interwencji pod koniec kwietnia Trump postanowił renegocjować tę umowę o wolnym handlu pomiędzy USA, Meksykiem i Kanadą, choć podczas swej kampanii wyborczej obiecał ją zerwać, donosi Gazeta Codzienna. A rdzenni mieszkańcy Ameryki, czyli Indianie, podobno wprowadzili się tam, pojawili się tam 115 tysięcy lat wcześniej, okryli naukowcy, i to już informacja z naukowej strony Rzeczpospolitej. O czym informował Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Po 8.35 jeszcze tygodnik. W tej chwili za 4,5 minuty 8. Zapraszamy do reklamy. Czy pamiętasz tę chwilę? Ten moment, kiedy świat staje się nagle tak piękny, że aż mrużysz oczy. Nie chcesz przeżyć tego jeszcze raz? Uśmiechasz się. Możesz mieć pewność, że emocje, które na ciebie czekają, będą naprawdę wyjątkowe. Przekonaj się o tym w czasie dni otwartych nowej Toyoty Yaris. 13 i 14 maja zapraszamy do salonów Toyoty. Nowy Yaris. Zachwycający. Niezawodny.